www.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień ciąg dalszy rozmów nauczycieli z rządem. Na początek podsumujemy wczorajsze spotkanie. Przez nich Skarb Państwa mógł stracić nawet 98 milionów złotych. ABW zatrzymało dwóch gangsterów piorących pieniądze. Wojsko Izraela zbombardowało cele w Strefie Gazy. To odpowiedź na wcześniejszy ostrzał z palestyńskiej enklawy. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Izba Gmin za przeprowadzeniem w środę serii orientacyjnych głosowań w sprawie Brexitu. Przypomnijmy, wcześniej premier Theresa May powiedziała, że na razie nie będzie trzeciego głosowania nad Brexitem, bo nie udało się do tego przekonać posłów. Nieoficjalnie mówiło się, że głosowanie będzie jutro, a ten temat na pewno powróci w porannych serwisach Trójki. Ciąg dalszy rozmów za tydzień to ustalenia po spotkaniu oświatowych związków z przedstawicielami rządu na temat podwyżek. Rozmowy z przerwami trwały ponad 4 godziny. Po nich wicepremier Beata Szydło zapewniała, że rząd jest otwarty na dalsze negocjacje. Będziemy kontynuować te rozmowy. Strona związkowa ma doprecyzować swoje oczekiwania. Poprosiliśmy o to, żeby te oczekiwania były nie tylko doprecyzowane, ale również, żeby w miarę możliwości centrale związkowe uzgodniły swoje stanowiska. Prezes ZNP Sławomir Broniarz ocenił, że ze strony rządu nie było żadnych propozycji, które związkowców by zaskakiwały. Propozycja wzrostu wynagrodzeń o 5% od września bieżącego roku to jest nic innego jak przeniesienie podwyżki ze stycznia na wrzesień. Przy dużych wątpliwościach leżących po naszej stronie, czy jest pokrycie budżetowe, to nie jest nic nowego. No, my jakby przyspieszamy tylko ten etap. Propozycje wzrostu wynagrodzeń absolutnie nie korespondują z oczekiwaniami żadnego z partnerów społecznych. Z kolei przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Solidarność Ryszard Proksa ocenił, że czeka na nową ofertę strony rządowej. ZNP chce 1000 zł podwyżki. Związek zapowiada, że 8 kwietnia rozpocznie bezterminowy strajk. 2 dni później rozpoczną się egzaminy gimnazjalne, a w kolejnym tygodniu sprawdzian ósmoklasistów. 2 gangsterów podejrzanych o przestępstwa finansowo-skarbowe oraz pranie pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW. Przez nich Skarb Państwa stracił co najmniej 98 milionów złotych. Zatrzymani to osoby będące we władzach spółek powoływanych przez zorganizowaną grupę przestępczą. Te spółki pełniły w całym procederze rolę tzw. słupów, biorąc udział w łańcuchu przestępstw związanych z wewnątrzwspólnotowym obrotem olejem napędowym. Z materiałów ABW wynika, że cała grupa przepuściła przez konta prowadzone przez siebie ponad 170 milionów złotych i 16 milionów euro. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn. Zatrzymanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie przestępstw karno-skarbowych. Izraelskie wojsko zbombardowało kilka celów w Strefie Gazy. To odpowiedź na wcześniejszy ostrzał terenów Izraela z palestyńskiej enklawy. To największa od początku roku eskalacja przemocy pomiędzy izraelskim wojskiem a palestyńskimi bojownikami. Późnym wieczorem strona palestyńska poinformowała o wejściu w życie zawieszenia broni wynegocjowanego dzięki mediacjom Egiptu. Izraelskie lotnictwo uderzyło m.in. w jeden z domniemanych obozów szkoleniowych palestyńskich bojowników w Gazie. Celem ataków lotniczych miało być też biuro przywódcy Hamasu w Strefie Gazy Ismaila Haniyi. Polityk prawdopodobnie jednak nie ucierpiał i zdołał uciec w inne bezpieczne miejsce. Naloty były odpowiedzią na rakiety wystrzelone z terenu Strefy Gazy minionej nocy. Pociski spadły na miasto Mishmeret na północ Tel Awiwu i raniły 7 osób. To najdalej wystrzelone z Gazy rakiety od czasu wojny Izraela z Hamasem przed 5 laty. Izrael oskarżył o wykonanie ataku Hamas. Liderzy ugrupowania twierdzą jednak, że to nie oni stoją za ostrzałem Izraela. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że skraca wizytę w Waszyngtonie i wróci wcześniej do kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Czym jest dławica piersiowa, jak ją rozpoznać i jak leczyć? To wszystko ma być wyjaśniane podczas rozpoczętej ogólnopolskiej kampanii społecznej. Dławicę piersiową mogą mieć osoby z nadciśnieniem, cukrzycą, nadwagą i otyłością oraz palące papierosy. Może ona dotyczyć nawet 500 tysięcy Polaków. Ważne dla zdrowia informacje zebrała Barbara Góra. Objawy dławicy piersiowej mogą być zarówno typowe, jak i nietypowe, podkreśla profesor Piotr Jankowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Typowymi objawami dławicy piersiowej to jest ból o charakterze pieczenia, ucisku, ściskania, najczęściej zamostkiem. Natomiast mogą boleć tylko ręce, przedramiona nawet. Może być tylko zadyszka, duszność. Wystąpienie dławicy piersiowej może być pierwszym sygnałem przed zawałem serca czy udarem, mówi profesor Miłosz Jaguszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A wtedy już sytuacja jest dużo, dużo gorsza, kiedy musimy zastosować tak zwaną prewencję wtórną, czyli już musimy leczyć następstwa choroby wieńcowej, nie daj Boże, niewydolności serca. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach jutro 3 stopni na północnym wschodzie, do 9 na południowym zachodzie. Tej nocy od minus 2 do 2 stopni. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Może przelotnie popadać deszcz, a miejscami także śnieg. Poza tym możliwe burze. Podobna pogoda będzie także do rana. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Energiczne powitanie zawdzięczamy Lali Punie. Being Water, taki tytuł nosi to nagranie, ale taki tytuł nosi też nowa epka tej niemieckiej grupy, która ukazała się jakiś czas temu, ale już w 2019 roku. Dzień dobry. i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze nocne harce w programie PS. Za sprawą Lali Puny i za sprawą jeszcze jednego artysty przez chwilę pobędziemy za naszą zachodnią granicą, jak to się pięknie mawia. Thank you. To była raz jeszcze Lalipuna, ale nagranie starsze z takiej mojej ulubionej płyty zbierającej różne wersje i remiksy utworów Lalipuny. Clear Cut pojawił się w remiksie Bomb the Bass, ale potem Lalipuna raz jeszcze z tej najnowszej epki, nowe nagranie For Only Love. Ukochany przez wielu polskich fanów, zresztą lubiany w wielu miejscach na świecie, Sasha Ring powrócił w końcu z tą nową, zapowiadaną już od pewnego czasu płytą, którą zatytułował po prostu Płyta numer 5. Hey, this is Eprat and you are listening to Troika. The process reveals which road is chosen. Question of a cause. The heartless believe passion is misused. All the fields abused. The answer never comes. Thank you. freeze out. Coward expanding. Crisis demanding. The message never comes. Stateless intention. Always intended. Thought is pretended. The feeling never comes. Statues erected to no one elected. Children point fingers and objects fall down. Reason dissected, it's what is expended. Question mark lingers, and objects fall down. The process reveals all the false meaning. Where it is leaning, the party never comes. Death in the morning, afternoon sunshine, everyone is too blind. The vision never comes. Statues erected to no one elected. Children point fingers and objects fall down. Reason dissected, it's what is expected. Question mark lingers and objects fall down. Pierwszy singiel, który witał i zapowiadał nadchodzącą LP5, bo tak dokładnie po angielsku nazywa się ten album. I potem jeszcze jedno nagranie podebrałam z tej płyty. Być może jeszcze wrócimy do niej w tym programie. Na zakończenie, kiedy będę szukała nieco spokojniejszych dźwięków. Taki przynajmniej mam plan. Zobaczymy, czy uda się go zrealizować, bo pomyślałam, że teraz koniecznie muszę zaprezentować artystę, który nazywa się James Blake, bo to nagranie jakoś tak ciekawie rozmawia z poprzednim, które pojawiło się na antenie. This is Flume, and you're listening to my new single. Tap the artwork to listen and save. Hey, this is Flume. Hi, this is Flume. This is Flume. Hi, you're listening to my new single, and you're listening. Hi, this is Flume. This is Flume. I'm dropping by. Hey, this is Flume. Hi, this is Flume. Hi, this is Flume. Hi, this is Flume. Hi, this is Flume. Hi, this is Flume. Hi, this is Flume. Hi, this is Flume. Hi, this is Flume. Fairy tale, skim pebbles, raised in slum. Somehow I gotta make me some. I ain't trying to stay at mum's. Mum said don't play with guns. Banging, I ain't playing on drums. Slanging in under no thumb. Made me draw for my thumb. Putting on pie, ain't eating crumbs. Get rich, then you die, don't mean that much. Me. All I need is TLC. Block it out with THC. You would know if you seen what I seen. It ain't smooth like Maybelline. Tell me out like 1, 2, 3. Proof on one, said my mood was strong. But it between my teeth, said I'm moving long. Do you know where I've been? Back and forth to Timbuktu. Still I come through like Mr. Sheen. Dealing with Charlie Sheen's. Sad time, can you play the strings? No cut, no scene. Looks you kill when I got ID. Out of touch, off my line. They got laws, but I can't comply. Ah, luck, must be blind. Been blessed so much, should I question my existence? Or I put the piss in distant. Travel distance, I am Mr. Kipling. K can take my position. No optimism, say I'm optimistic. Narcissistic, hard to sit with middle point and split the difference. Need treating the exorcism. Bad decision, pessimistic. Conflict about fit description. Misunderstanding, don't know what I'm planning. Paint a different picture, need a safe landing. Life in the caption. Why you look for Insta? James Blake wywołał na antenę swojego kolegę. Zresztą Flume sam osobiście przedstawił się na antenie. Kilka dni temu Flume opublikował mixtape, zbiór utworów, które można traktować jako takie do dopracowania jeszcze, ale w sumie jako płyta tworzący pewien charakterystyczny i dla niego, ale myślę, że też pasujący do tej audycji nastrój. A zatem Flume raz jeszcze z tego swojego mixtape'u, a potem zespół, który w zeszłym roku wydał mixtape i zgarnął za niego bardzo dobre recenzje, a nawet Fryderyka, a w tym roku ma nową płytę. We'll be right back. fundamentalists are in anticipation of the end of the world and so forth and so on. There isn't going to be any end of the world. There's no easy way out like that. Nie mam odpowiedzi na. Nie mam odpowiedzi na. Nie mam odpowiedzi na. Odpowiedzi na. Czemu świat jest na zakręcie? Czemu cisnę na patencie? Czemu ona jest na ten dzień? Nie ma odpowiedzi na. Mój głos, który jest krzykiem, twoje prośby, żeby milczeć. Nie mam odpowiedzi na. Te pytania, które sobie sam zadaję jako człowiek, który nikim jest, a w grobie skończy sam jak cała reszta, która. Nie ma odpowiedzi na. Większość pytań udają, że ten świat u swych stóp mają. Każdy z nich jest takim samym kowlu jak my nikim, tylko mało, ciągle mało. I nie ma odpowiedzi na te minoletne ich pobłędy, za które płacimy snem swym. Potem kończy się to złem tym, które robię co dzień. Kiedy? Nie mam odpowiedzi na. Nie mam odpowiedzi na. If you want your mini apocalypse, you can have it. But you know, if we're all God's chillin', how come we've rigged the earth with dynamite and are, you know, flipping coins to see who gets to set it off? Tytułowe nagranie z tej najnowszej płyty, oczywiście chodziło mi o duet Problem. Widmo i te dwa nagrania, i Fluma, Jewel i Widmo, korespondują nie tylko nastrojem i muzycznie łączą się świetnie, jakby właściwie powstawały w pokojach obok, ale przede wszystkim łączy je pewna apokaliptyczna, a przynajmniej mroczna wizja czasów, w których żyjemy. I to z kolei bardzo pasuje do filmu, który obejrzałam wczoraj wieczorem, do filmu Us z Jordan Peele. To jest ten sam reżyser, który wcześniej zrobił film Get Out, powraca z nowym obrazem. Ponownie obracamy się w kinie, które miesza gatunki, czyli z jednej strony jest to film grozy, ale z drugiej strony, gdyby zacząć analizować poszczególne elementy, to możemy się w tym dopatrzeć zupełnie realistycznego spojrzenia na społeczeństwo, w tym przypadku amerykańskie. Thank you.

Film Us, szczerze mówiąc, dla mnie, jeżeli chodzi o robotę filmową, trochę rozczarowujący, ale jeżeli chodzi o muzykę, to absolutnie świetna robota. Ponownie Jordan Peele pracował z doświadczonym amerykańskim kompozytorem, który nazywa się Michael Abels, i to on stworzył muzykę oryginalną do tego filmu, ale pojawiają się oczywiście podczas tego seansu także nagrania zaczerpnięte. I tutaj to I Got Five On It, które także przywołałam, odgrywa zresztą taką dosyć ciekawą rolę dramaturgiczną. Nie będę tego zdradzała, bo mam nadzieję, że film Us, który w polskich kinach zatytułowany jest chyba To My, dopiero zaczyna swoją drogę, więc jeszcze wiele osób pewnie będzie chciało ten film obejrzeć i potem możemy pogadać, o czym tak naprawdę jest ta opowieść o dwóch światach, podziemnym i tym, który jest nam lepiej znany. Kim są ludzie z podziemi? Jakie są ich motywacje? A może to metafora? A jeżeli tak, to jak należy ją rozumieć lub też jak próbować ją rozgryźć? Wiele ciekawych wątków ten film porusza. Moi koledzy filmoznawcy często używają takiego określenia ambitna porażka i wydaje mi się, że do filmu Us to świetnie pasuje, co oznacza, że trzeba go zobaczyć, potem pogadać. Zostajmy w tej sferze muzyki, która porusza się pomiędzy gatunkami, ale konsekwentnie opowiada nam o świecie. Akurat dalej opowiada nam o świecie w nie najweselszych barwach. We'll be right back.